program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 15 lutego, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Duńska policja zastrzeliła domniemanego sprawcę ataków na kawiarnię i synagogę w Kopenhadze. Zawieszenie broni w Donbasie jest przestrzegane, choć dochodzi do incydentów, informuje ukraińska armia. Prawie 200 waleni wypłynęło na nowozelandzkie plaże. Część udało się uratować. Domniemany sprawca ataków w Kopenhadze nie żyje, informuje duńska policja. W nocy ostrzelana została synagoga w centrum stolicy Danii. Jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne. Kilka godzin wcześniej doszło do ataku na kawiarnię, gdzie trwała debata z udziałem szwedzkiego rysownika, autora karykatur Mahometa z 2007 roku. Napastnik otworzył ogień do zebranych z karabinu maszynowego. Jedna osoba zginęła, a trzech policjantów zostało rannych. Tuż po atakach premier Danii Helle Thorning-Schmidt mówiła, że w Kopenhadze doszło do aktów terroru. W Danii doszło do poważnego aktu przemocy. Jesteśmy pewni, że ten atak miał podłoże polityczne i był atakiem terrorystycznym. Traktujemy sprawę z niezwykłą powagą. Jesteśmy w stanie podwyższonej gotowości w całym kraju. Domniemany sprawca zamachów został zastrzelony przed kopenhaskim dworcem Norebro, kiedy otworzył ogień do policjantów. Według śledczych wstępne dochodzenie wykazało, że działał sam i nie miał wspólników. Kijów informuje, że zawieszenie broni w Donbasie jest generalnie przestrzegane. Dochodzi jednak do ostrzałów w okolicach Debalcewa. O szczegółach nasz ukraiński korespondent. Ukraiński sztab oświadczył, że ataki mają charakter lokalny i niesystematyczny. W nocy doszło do około 10 ostrzałów, głównie w okolicach Debalcewa. Separatyści wykorzystywali moździerze, broń strzelecką, granatniki i artylerię. Nad ranem, po około 6-godzinnej przerwie, znów rozpoczęli atak na ukraińskie siły w tym rejonie. Według szefa donieckiej milicji lojalnej w stosunku do Kijowa, Wiaczesława Abroskina, są to pojedyncze przypadki wystrzałów z moździerzy i broni strzeleckiej. Chodzi prawdopodobnie o likwidację pojedynczych grup bojówkarzy, którzy przeniknęli do miasta. Jak oświadczył pułk Azow, separatyści podjęli nad ranem próbę wejścia do miejscowości Szyrokine pod Mariupolem. Trwa walka pozycyjna. Pułk Azow nie informuje jednak, jakie jest natężenie wymiany ognia. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Tragiczna noc w Małopolsce i na Śląsku. W pożarach zginęły 4 osoby. Około godziny 4 ogień wybuchł w kamienicy w Sosnowcu. Strażacy wynieśli z płonącej piwnicy 2 osoby, najprawdopodobniej bezdomnych. Niestety nie udało się ich uratować. Policja nie wyklucza, że to one zapruszyły ogień. Do kolejnego tragicznego pożaru doszło w małopolskich Brzeszczach i prawdopodobnie w nim także zginęły 2 osoby bezdomne. Około północy strażacy otrzymali zgłoszenie o płomieniach wydobywających się z kanału ciepłowniczego pod jedną z ulic. Ogień szybko ugaszony. Po oddymieniu ratownicy znaleźli 2 ciała. Na razie nie udało się ich zidentyfikować. Sprawę wyjaśniają policja i prokuratura z Oświęcimia. Po raz pierwszy w historii Chorwacji prezydentem zostanie kobieta. W południe rozpocznie się uroczyste zaprzysiężenie, a polskie władze będzie reprezentował marszałek Senatu Edyta Poźniak. Kolinda Grabar-Kitarowicz jest 6. prezydentem Chorwacji. Wywodzi się z partii konserwatywnej, Chorwackiej Wspólnoty Demokratycznej. Minimalnie wygrała w drugiej turze z ubiegającym się o reelekcję Ivo Josipowiczem. Grabar-Kitarowicz była między innymi ambasadorem Chorwacji w Waszyngtonie, a także asystentką sekretarza generalnego NATO. W Chorwacji, która jest najmłodszym członkiem Unii Europejskiej, urząd prezydenta ma charakter ceremonialny. Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz spotka się z nową prezydent, będzie także rozmawiał z Josipem Leko, przewodniczącym chorwackiego parlamentu. Edyta Poźniak, Polskie Radio. 60 waleni uratowano, ale prawie 150 zginęło po wypłonięciu na plażę w Nowej Zelandii. Przez kilka dni ratownicy próbowali pomóc ssakom wrócić na głębokie wody. Rafał Motryk. Na Mierzei na Wyspie Południowej pojawiło się 198 grindwali, czyli dużych waleni z rodziny delfinowatych. Zajęło się nimi około 200 ratowników i ochotników. Zwierzęta odholowano na głębsze wody, niektóre na pontonach. Część ponownie wpłynęła na brzeg. To nierzadkie zjawisko o tej ciepłej porze roku, mówi Radiu Nowa Zelandia rzecznik Departamentu Ochrony Środowiska Mike Ogle. Obserwujemy takie wypłynięcia od listopada do lutego, marca. Nigdy w zimie, zawsze latem. Ratownicy sądzą, że 60 odholowanych grindwali pozostało na głębokich wodach. Rafał Motryuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Nagranie z 79 roku. Antek w poprzedniej godzinie zrobił dyskotekę retro. Wydaje mi się, że pora teraz na coś zupełnie współczesnego, choć akcenty nawiązujące do dawnej muzyki jak najbardziej są, ale płyta nowiutka. Some fun, but already. prezentując nagrania Danego Caruana, mówiłem, że w czasie, kiedy występował Fleetwood Mac, no było pewnym wydarzeniem, że tak młody człowiek już w profesjonalnej grupie, nastoletni człowiek występuje. Ale to nie jest zjawisko, które budziło pewne, powiedziałbym, takie aprobujące zaskoczenie w tamtych latach, bo do dzisiaj mamy przykłady bardzo młodych ludzi, którzy wchodzą w świat muzyki już z niezwykle profesjonalnym szlifem i brzmi to bardzo dobrze. I tak też jest w przypadku tego zespołu, którego słuchaliśmy przed chwilą. To jest rodzeństwo brytyjskie z Londynu. Dwie panie i jeden młody gentleman występują jako Kitty, Daisy and Louis i ukazała się już ich trzecia płyta, bardzo stosownie zatytułowana The Third, czyli Wszystko się zgadza. Oczywiście są takie nawiązania do, nazwijmy to, królestwa, panie są w koronach, Louis też, tylko że odwrócony na zdjęciu do góry nogami, od takich żarcik, ale trzeba powiedzieć, że to rodzeństwo jest bardzo utalentowane, ich płyty poprzednie również były niezwykle dobrze przyjęte i oni komponują, śpiewają, nawiązują do różnych właściwie takich bardzo amerykańskich stylistyk z historii muzyki też, co nawet jest dziwne w tej opanowanej przez różne eksperymenty muzyczne Wielkiej Brytanii. No i w związku z tym bardzo przypadli do gustu i naszym słuchaczom, bo już ich poprzednie płyty też były prezentowane i mnie osobiście. Utwór, który przed chwilą nadaliśmy, nosił tytuł Whenever You See Me, a ja proponuję jeszcze dwa z tego najnowszego albumu Kitty, Daisy and Louisa. Te dwa noszą tytuły No Action, a następny Good Looking Woman. Who is she that takes your compliments away from me? Who is she that blocks your eyes from seeing my beauty? Thought she's across the world. Do you sometimes wish she could be your girl? Do you sometimes wish she could be your girl? Darling, please forgive me if I'm wrong. But with this subtle warm on, I just can't get along. It could just be something going on in my head. But there ain't no action. What does she do to make you check up on her now and then? What does she do to make you feel so good to be her friend? Thought she's across the sea. Do you sometimes wish she was your baby? Do you sometimes wish she was your baby? No. world. But do you sometimes wish she could be your girl? But do you sometimes wish she could be your girl? Sometimes wish she could be your girl. Do you sometimes wish she could be your girl? Londyńskie rodzeństwo Kitty, Daisy and Louis. W tym ostatnim utworze odezwał się Louis, żeby nikt nie pomyślał przypadkiem, że jest zdominowany przez siostry i że jedynie jest figurantem w tym zespole. No i bardzo to było amerykańskie, szczególnie jak na londyńską orkiestrę. Jednak ci z Państwa, którzy lubią żywsze granie, wciąż są jeszcze nie zaspokojeni, tak wynika z korespondencji. No dobrze, no ja jestem przygotowany na różne ewentualności, Wobec tego teraz będzie nagranie zatytułowane Halleluja, ale to nie będzie ta Halleluja Leonarda Cohena, tylko Halleluja prosto z New Jersey. New Jersey i grupa Monster Magnet, która wykonała utwór Hallelujah. Proszę Państwa, zostało niewiele czasu. Janek Chojnacki już się szykuje do wkroczenia do studia, no więc taki mini kącik rockabilly, żeby nie było, zapomniałem. Jest jak najbardziej utwór Rock and Roll Ruby, a wykona to Johnny Carroll. Of town. She took her high heels off and rolled her stockings down. She put a quarter in the jukebox to get a little beat. Everybody started watching all the rhythm in her feet. She's my rockin' old Ruby. Rock me, baby. She's my rockin' old Ruby. Rock me, baby. When Ruby starts to rockin', boy, it's a head as fine as my soul. Started rocking about 1 o'clock, and when she started rocking, she just couldn't stop. She rocked on the table, rolled on the floor, with everybody yelling, Ruby, rock, rock, rock some more. She's my rock and roll Ruby. Rock me, baby. She's my rock and roll Ruby. Rock me, baby. When Ruby starts to rocking, boy, it's a head as fine as my soul. She said, oh, wait a minute, Daddy, don't you get sore? All I wanna do is rock a little bit more. She's my rockin' old Ruby. Rock me, baby. Rockin' old Ruby. Well, rock, rock me, baby. When Ruby starts to rockin', boy, it satisfies my soul. Telephone. I finally found about 12 o'clock. Said, leave me alone, Daddy, cause your Ruby wants to rock. She's my rockin' old Ruby. Rockin' me, baby. Rockin' old Ruby. Well, rockin' me, baby. When rockin' old Ruby starts to rockin', it satisfies my soul. Well, rock, rock, rockin' old Ruby. Rock, rock, rockin' old Ruby. Rock and Roll Ruby, lata 50. No, ale to była króciutka wycieczka w przeszłość, bo teraz pewnie będą 21-wieczne nagrania. Jan Chojnacki, dzień dobry. Dzień dobry, rzeczywiście. I to do tego stopnia 21-wieczne, że z 2015 roku, czyli... No, nieprawdopodobne, z bieżącego roku. Tak jest. Młodego naszego, świeżego 2015. Którym jesteśmy ogarnięci od stóp do uszu. Colin James rozpocznie mój kącik. Artysta, który, tak mi się wydaje, z punktu widzenia jego kariery, to on zaczął w złym miejscu i w złym czasie. Bo gdyby zaczął wtedy, kiedy zaczynali na przykład Stonesi, czy Clapton, czy Fleetwood Mac, to byłby pewnie takim bardzo znaczącym elementem w historii muzyki ogólnie rzecz biorąc rozrywkowej, a takiej osadzonej troszkę w bluesie w szczególności. Ale Colin James zadebiutował pod koniec lat 80. 88 konkretnie. Kiedy to Stevie Ray Vaughan dał mu, że tak powiem, szansę szerszego zaistnienia niż tylko w rodzinnej Kanadzie. No ale potem Stevie Ray Vaughan odszedł. Kanada nadal cieszyła się dokonaniami Colina Jamesa, ale Szczerze mówiąc, to nie bardzo on poza tę Kanadę się wydobywał, poza tym, że no, ma fanów na całym świecie, ale tych fanów jest tak zwany zacny margines, niespecjalnie wielu, a szkoda, bo to jest artysta bardzo wszechstronny, nie tylko utalentowany gitarzysta, śpiewa, sam sobie wymyśla swoje piosenki w dużej mierze i potrafi w dodatku otoczyć się świetnymi muzykami towarzyszącymi i producentami. Specjaliści mówią, że jego główną przewiną, że nie zdobył szerokiej popularności w Stanach, na przykład jest to, że on bardzo mało koncertuje poza Kanadą i te trasy koncertowe sporo by dały. No to mówią, że on boi się latać i niechętnie. No do Ameryki to do latania niekoniecznie. No tak, ale mówię o Europie właśnie, bo ja bym tęsknił za tym, żeby tutaj Colin James się pokazał. W każdym razie jest jego nowa płyta zatytułowana Hearts on Fire, która swoją różnorodnością przesłania jest bardzo, bardzo nietypowa na tle tego wszystkiego, co się dzieje w fonografii. Tam są i takie bardzo, powiedziałbym, typowe dla tego rodzaju wykonawców utwory parabluesowe, ale są też i takie, które no, pokazują, że on ma troszkę taką duszę jednak liryczną, bym powiedział czasami. Chociażby jak w tym utworze, który nawiązuje zresztą do dzisiejszego poranka. Roll Me Sunday Morning. Standing at the window as the evening crept to my living room, leaning on each other as the darkness fell around us in our bloom. Friday always brings your love to town. Saturday castle down. Sunday I just pray you come back home. I can close my eyes and see you and taste you on my lips when you're not here. Your magic keeps me running and the memory you leave never disappears. Friday always brings your love to town. Saturday you burn my castle down. Sunday I just pray you come back home. Flavored kiss. If it wasn't for the sunrise, we'd still be laying deep inside our bliss. Friday always brings your love to town. Saturday, you burn my castle down. Sunday, Colin James, jeszcze w kontekście tej jego nowej płyty, to chciałbym od siebie dodać, że wyprodukował mu tę płytę inny Colin, Colin Linden, jeden z czołowych kanadyjskich, a w tej chwili już i amerykańskich producentów, a do tego Colin otoczył się muzykami, którzy mogliby stanowić tło również dla Stevie Raya Vaughana, gdyby był wśród nas, no chociażby dlatego, że jest tam też klawiszowiec Stevie Raya, czyli Reese Winans. Teraz Amerykanin będzie z Ameryki, czyli ze Stanów Zjednoczonych. No dobrze, ciekawe. Drew Holcomb. Jak gdzieś zagrzebałem jego poprzednie płyty niesłusznie, bo teraz jak je odgrzebałem przy nowej jego płycie, to wydaje mi się, że to jest mój ulubiony artysta, a tak mi gdzieś jakoś zginął. Czyli zmierzam do tego, że niesłusznie jest odkładać płyty po pierwszym przesłuchaniu na półkę, bo potem można tego głęboko żałować. No to ja już teraz nie żałuję, bo odsłuchałem to wszystko i bardzo go poważam. Drew Holcomb to jest niby folkowiec, ale on jest taki folkowiec, który ma w sobie duszę rock'n'rollowca. I to, co bardzo mi się podoba w jego pomyśle na muzykę, jest to, że on się w każdym utworze rozpędza. To znaczy zaczyna czasami tak łagodnie i być może dlatego odłożyłem pierwsze jego płyty, że on był taki łagodny. Nie doczekałeś, tak, się rozkręcił. A potem jak się rozkręci czasami, to tak fajnie rockowo przyłoży, że aż miło. No więc nowa jego płyta nosi tytuł Medicine. I jest właśnie taka, że niby to jest wszystko w tym klimacie amerykańsko-folkowym, ale i brzmienie gitar i sekcja i to wszystko pozwala na rozwinięcie tego folku do pewnego rodzaju czasami nawet szaleństwa. Wybrałem nie najbardziej szaleński numer, ale taki, który... Szkoda, byśmy poszaleli. No to wszystko przed nami przecież jeszcze. No, młodość, prawda, cała. Sisters and Brothers, tytuł tego utworu, Drew Holcomb and the Neighbors. It happened to me on the balcony. I heard someone singing in the key of C. Goodbyes and love and freedom and tragedy. It got me spinning like a carousel. I had to take a vacation to the wishing well to pound on the drums and ring all the bells. Sisters, brothers, fathers and mothers, we've got to stand up for each other. Sisters, brothers, fathers and mothers, we've got to fight for one another. There were promises made and debts were paid. We tell ourselves we are not afraid. Fear only goes where it's invited to stay. Trying to understand the lonely heart of man. Sisters. ticking clock, counting down the days, living on borrowed time. Sisters, brothers, fathers, mothers, we've got to stand up for each other. Sisters, brothers, fathers, mothers, we've got to fight for one another. Drew Holcomb and the Neighbors. Wśród tych Neighbors jest także jego żona, z którą w zasadzie się nie rozstają. A to trochę nieładnie o żonie mówić sąsiad. Sąsiadka. Sąsiadka. To oni nie rozróżniają tych. A może oni mieszkają razem? Nie, razem mieszkają, razem tworzą, występują. Aha. I w ogóle się kolegują. Czyli jest, musi im być przyjemnie ze sobą. Wojtku, czy chcesz ze mną wyprzedzić czas? Bardzo, bardzo. Otóż, jeszcze tej płyty z nami nie ma. Nie ma jej jeszcze? Ale już są z nami dwa nagrania z tej płyty, z której jeszcze z nami nie ma. A mówię o nowym albumie Alabama Shakes, który będzie nosił tytuł Sound and Color. Tak, pod koniec kwietnia się ukaże. I zespół uwolnił już dla słuchaczy tych najbardziej do nich przekonanych dwa utwory, z których jeden za chwileczkę zaprezentuje. I to jest kolejny taki dla mnie dowód na to, że oni mają świetny pomysł, jak pomysły innych artystów nawet z innych dziesięcioleci dostosowywać do potrzeb współczesności. W tym utworze, który nosi tytuł Future People, jest takie gitarowe plumkanie, wokół którego cała reszta została, że tak powiem, napompowana. I ta gitarka jako żywo przypomina mi to, co Steve Cropper robił przy w niektórych swoich utworach, a szczególnie przy Time is Tide. Proszę posłuchać, jak ta gitarka brzmi, jak ona mogłaby brzmieć, gdyby to było 30 czy 40 lat temu, kiedy Steve Cropper wymyślał to, co wymyślił. Alabama Shakes, jak słusznie Wojtek powiedział, w kwietniu ta płyta będzie już w całości z nami, a teraz na razie we fragmencie. Ten utwór nosił tytuł, żebym ja nie pomylił, broń Panie Boże, nie, Future People. Nie można pomylić, to byłaby tragedia. I teraz, no nie konsultowałem tego z tobą wcześniej, ale pozwolę sobie zrobić, za przeproszeniem, pendant do twojego kąciku rockabilly, bo artystę rockabilly na koniec przyniosłem. No mojego kącika bardzo dobrze. No, tak. Rockabilly było skromny, był dzisiaj kącik, więc możesz go rozwinąć. Artysta nazywa się J.D. McPherson. Nagrał dotychczas jedną płytę, która już kiedyś z nami była, a teraz pokazała się nowa jego płyta, która już z nami też jest. I chciałbym z niej przywołać utwór, który chyba jest taką dobrą dedykacją na cały następny tydzień, który dzieli nas od kolejnego naszego spotkania. A to przesłanie brzmi: Let the good times roll. Czyli niech się turlają dobre czasy, tak by to... No właśnie, przez cały tydzień, a może już i na zawsze niech się turlają. No to turlajmy się, a my z Państwem się żegnamy do następnego spotkania. Darling.